Trójka budzi. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Na zegarach jest już czwarta, dzisiaj piątek, ósmy dzień września. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości, a także dzień marzyciela. Tak więc ja marzę o tym, aby dzisiaj same dobre wiadomości i życzenia przyjmowali ci, którzy obchodzą imieniny: Adrianna, Maria i Radosław, ale także ci, którzy dziś świętują urodziny. Słońce wzejdzie o 5:57, a zajdzie o 19:09. Witamy w składzie Grażyna Oczkowska, realizująca tę audycję, i Rafał Wodziński. Kłaniamy się i zapraszamy na program Trójka budzi. Won't you give me some advice? patrz mi w oczy i powiedz coś, czego nikt nigdy w życiu nie odgadnie. Oddzieli nas stracony czas i nasze związki nieudane. Tak wiele prób zabiłych dróg, żeby zrozumieć, co jest ważne. Minut po czwartej. Od 40 lat serce Roberta Kawińskiego mówi kocham jego żonie Monicie. To naprawdę imponujący staż jak na polski show biznes. Nie dalej niż tydzień temu świętowali 40-lecie związku. Robert Kawiński i jego żona Monika od kilku lat dzielą swoje życie pomiędzy Grecją i Warszawą. Po wyprowadzce synów sprzedali dom w stolicy i kupili mieszkanie, a resztę pieniędzy zainwestowali podobno w swoje gospodarstwo rolne w Grecji. Teraz w takim razie każdy może skosztować oliwek i fety od wilka. In the Shadows i The Rasmus już teraz w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wysyłam SOS. Pamiętam, jak w wyjątkowo szczenięcym wieku chłonąłem wszystko to, co wyszło spod muzycznej ręki Grzegorza Ciechowskiego. Czy to Republika, czy to Grzegorz Ciechowa, czy to Obywatel GC. To była muzyka i to nadal jest muzyka, która zapisała się na kartach polskiej historii złotymi zgłoskami. Opcja Astronomii, Republika w programie trzecim Polskiego Radia. A ja, drodzy Państwo, chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na program Trójka Budzi, który już po godzinie 6, przepraszam, pora na trójkę. My jesteśmy w programie Trójka Budzi, no ale można czasami wstać trochę wcześniej i pobyć z nami, przygotować się do tego pięknego programu, świetną muzyką, którą mamy dla Was w Trójce, już teraz Skagen Age i Week. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. Tutaj tak ładnie na skrzypcach można All the Right Moves, One Republic w programie trzecim Polskiego Radia. Przed nami natomiast zupełnie nowa muzyczna propozycja. Ja przypomnę, że już dziś po 19:00 Tomasz Miara przedstawi Państwu najnowsze notowanie listy przebojów trójki, a głosujemy na naszej stronie. Zapraszam na stronę programu trzeciego Polskiego Radia. Zapraszam do głosowania, do wybierania wyjątkowych utworów, takich jak być może właśnie ta piosenka. To najnowszy utwór Baranowskiego, który nie zwalnia tempa. Powitaliśmy już wrzesień, a na przekór temu Baranowski powitał nas zupełnie nowym singlem Sierpień, tak się nazywa. Wojtek Baranowski dał się poznać oczywiście nam jako uczestnik czwartej edycji The Voice of Poland. Trafił do drużyny Thompsona i Barona. Programu nie wygrał, ale zszedł z muzycznej sceny niepokonany, bo w 2015 roku dołączył do zespołu Xanax, a 3 lata później postawił na karierę solową. I bardzo dobrze, ponieważ już mamy okazję podziwiać jego single, które są wyjątkowe. Zresztą taki jest być może, według Państwa także, ten singiel. Wiosną zapowiadał wydanie zupełnie nowego albumu. Sierpień to jest kolejny, trzeci zwiastun trzeciego krążka Baranowskiego, który ukaże się jeszcze w tym roku. Posłuchajmy. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu. Mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła, szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zapiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, mam tylko i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, bo jesteś. Trzeci Polskiego Radia. Ballada, która znalazła się oryginalnie na albumie The Man w 1978 roku, wydał ją Barry White. Piosenkarz soulowy, świetny zresztą, a dokładnie 11 lat później zespół Simply Red nagrał tę piosenkę pod skróconym tytułem It's Only Love, ponieważ ten tytuł oryginalny był trochę bardziej rozbudowany. Elementy tej piosenki zostały także szamplowane przez rapera 50 Centa, a w 2008 roku ten utwór został zaprezentowany także w grze GTA 4. To coś dla miłośników gier komputerowych, coś dla miłośników motoryzacji. No właśnie, a kierowcy o tej porze powinni mieć się na baczności, ponieważ w wielu miejscach w kraju o tej porze mogą pojawiać się mgły, moi drodzy, tak więc niech dobre anioły prowadzą was po drogach. Anioł i Manam, już teraz w Trójce. Tak jak anioł.

18 minut będzie piąta, trójka budzi. Piękna pora na pobudkę, moi drodzy. Niedawno zdradził w jednym z wywiadów, że nie do końca czuje się dobrze z tym, że był jurorem w austriackim programie X Factor. Mam problem z X Factorem, ponieważ to bardziej program telewizyjny niż konkurs muzyczny, tak powiedział James Blunt w jednym z ostatnich wywiadów. Zwycięzcami zawsze są osoby wybrane przez sędziów, a nie ci, którzy w każdym tygodniu radzą sobie najlepiej. To chyba problem każdego z programów telewizyjnych, muzycznych programów telewizyjnych, gdzie właśnie ci główni uczestnicy walczą o prym. No a już teraz w trójce Nothing But Thieves i Keeping You Around. Your lips want everyone else, I'll taste like everyone else. Oh, that's a tragedy. Try not to pity myself, you fall back into yourself. Oh, what a mess we're in. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś byś przeciw miała, Będzie piąta. Pamiętam, że ten wydany w 1979 roku utwór wzbudzał we mnie, kilkuletnim chłopcu, na początku lat 90. pewną grozę, a szczególnie słowa: a gdybym chciał cię zjeść. Krogulec tam był młotek, z którym szalał także wokalista. No, dużo takich strasznych rzeczy dla tego małego chłopca. Śniadanie z trójką o tej porze? No, czemu by nie? No, ale jeśli mają państwo apetyt na więcej naszego programu, to już po szóstej w programie Pora na Trójkę będziemy mówili chociażby o sztucznej inteligencji, a także o dobrych wiadomościach. No, mam nadzieję, że tylko takie dziś, w ten piątek, będą towarzyszyły państwu. Think about it, can't stop thinking about it. How much longer will że mnie kochasz. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Śpiewający aktor Paweł Domagała szczyci się tym, że żadna z jego piosenek nie zawędrowała do reklamy. Domagała w rozmowie z portalem O2.pl zdradził, dlaczego nigdy nie podpisał internetowego kontraktu zezwalającego na użycie jego piosenki w spocie. Chwali się tym, że utwór Weź nie pytaj ma 149 milionów odsłon na YouTubie i nie znalazł się w żadnej reklamie. Paweł Domagała także opowiadał o projektach, nad którymi pracuje, między innymi jego najnowszy autorski serial Rafi, który już w październiku będzie miał swoją premierę na jednej z platform streamingowych. Z pewnością fanki Pawła Domagały nie mogą się już doczekać. A już teraz przed nami niezapomniany, legendarny Joe Cocker. Jego hit You Can Leave Your Head On w Trójce.